हमें रक्त के बारे में कैसे पता चला? चौथा भाग, दूसरा अंश, परिवहन। यूरोपीय डॉक्टरों को इसके बारे में पता नहीं था, परंतु गैलिन की अवध ऋणव में सुधार हुआ था और इस काम को अंजाम दिया सीरिया के एक डॉक्टर इब्न अल नफिस ने। 1242 में उसने शल्यक्रिया संबंधित एक पुस्तक लिखी। गैलिन ने एक वेंट्रिकल से दूसरे में छिद्रन द्वारा रक्त के बहाव की बात कही थी। नफीस ने इसका खंडन किया। नफीस के अनुसार दोनों वेंट्रिकल्स के बीच मोटी मांसपेशियों की बनी एक ठोस दीवार थी और उसमें से किसी तरह का रिसना संभव नहीं था। इसका मतलब क्या? हृदय एक डबल पंप था जिसमें एक पंप दूसरे से किसी तरह नहीं जुड़ा था? नहीं, इब्न अल नफीस ने दाई वेंट्रिकल से बाई वेंट्रिकल में रक्त जाने का एक दूसरा तरीका सुझाया। उसके अनुसार हृदय के सिकुड़ने के साथ दाई वेंट्रिकल का खून एक बड़ी पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ फेफड़ा होता है। असल में पल्मोनरी आर्टरी फेफड़े में खून ले जाने का काम करती है। जैसे पल्मोनरी सिरा फेफड़े में पहुंचती है, वो एक पेड़ की भांति छोटी और छोटी शाखाओं में बंटती जाती है। धीरे धीरे यह धमनियाँ इतनी छोटी और महीन हो जाती हैं कि उन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। फेफड़े की महीन शिराओं में रक्त हवा इकट्ठी करती है। यह छोटी शिराएँ फिर इकट्ठी होकर बड़ी हो जाती हैं और दिखाई देती हैं। ये रक्त शिराएँ होती हैं। धीरे धीरे इन रक्त शिराओं की संख्या कम होती है और वे बड़ी होती हैं और अंत में इनसे एक बड़ी शिरा पल्मोनरी शिरा बनती है। पल्मोनरी शिरा में अब रक्त के साथ मिली हवा अब बाएं एट्रियम में जाती है और वहां से बाएं वेंट्रिकल में। जब हृदय सकुड़ता है तब बाएं वेंट्रिकल का रक्त जिसमें हवा मिली होती है वो एवरेटा में चला जाता है। एवरेटा शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। उसके बाद यह रक्त शरीर के सभी अंगों में बहकर जाता है। इससे हमें डबल पंप की बात समझ आएगी। हो सकता है कि रक्त जिगर में बनकर फिर हृदय में जाता हो और वहां से पूरे शरीर में जाता हो, पर सबसे पहले वो दाएं एट्रियम में और वेंट्रिकल में जाता है और वहां से वो फेफड़ों में जाकर वापस लौटता है। उसके बाद में वो बाएं एट्रियम और वेंट्रिकल में जाकर फिर पूरे शरीर में जाता है। हृदय का दायां भाग एक विशेष पंप का काम करता है और रक्त और हवा की सप्लाई का काम करता है।